أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذي يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة الزخرف دا أتاوي آيام آيات تخشرو بيابر نأك آيام آيات بان ختم شو چه داغه دا صورت اخیر دی پای هم دی پردانه اکیا بانجنو دا جه درس دا دنن غیر ربطی دا ما قبل سر دادی چه دا پروند پا درس کی چی وو التا دا دوی دا مشرکان دا حقو جرم چی وو دا حقو گنا اجمالن زکر سوی وو سزای تا پسیلن زکر سوی وو دا مثال پا طور کتیسی ارتوو گوری پسلور اویایم آیات کی چی دا پرون درس دی ان المجرمین فی عذاب جهنم خالدون بے شک مجرمان پا عذاب کی دا دوزخ ہمیشنی گی نو دا دوی گناہ پا قط پا جرم یاد کرلا دا مجرم جی نو نور معلوم نکر چی کم جرم دی عذاب آدی معلوم کی چی پا جهنم کی خالدون جی لا یفتر عنهم وهم فیه مبلسون کمیج بنزنی او دی بلتنا امیدی پسیب سی ونا دو یا مالک لیقضی علینا رب کدا ناریب وی مالک ته خدای ته وایس ممړک چنه پس مو خېجه د زحمت طاقت نه درو قال انکم ماکثون هغه ورته چې بس هغه مو زایدی وتل دلته نسته نسړی د عذاب سته نه مرګ سته بس صبر وکې دلت نو دا چې وګوره خلاصه یا د پروم د درس اخیر د دوی جرم اجمالا ذکر کی هغه د عذاب تفصیلا کی د نن درس چې بیا دی په دې کې بیا بل عکس ده دلته چی بیا دی د دوی د پاره چې کومه سزا د هغه اجمالا ذکر کی، اشاره ورته کوي د دوی چې کوم جرمونه او ګناه وي هغه تفصیلا ذکر کی چې دا کار دي کاوه، دغه دي کاوه، دغه دي کاوه، نو خود به اوس شش کیږي، د عذاب سره به مخ کیږي. نو خلاصه باندې کېدای شي پوهېدلی یاست د نن په درس کې کوم شی تفصیلي سو د دوی جرم او عذاب هغه چې د اجمالي ذکر کیږي. پر درې ځایه زه درښیم چې دلته د عذاب اشاره ده، دلته ده، دلته ده، هغه اجمالا دي. هغه تیر درس کې برعکس و، هلته چې بیا کوم شی تفصیلا نو عذاب تفصیلي و، جرم چې واغ اجمالی و. نو دسی علا پاک فرمائی وای لقد پا تحقیق سر جئنا مر را تک کری و کم و تیست پا دنیا کی بالحق پا حق سر، حق چی واغ داغ رسول و حق داغ قرآن و پا دیکی حق حق خبری و حق حق احکام دا گرد تیست مارا ولی و علا پاک وی لقد پا تحقیق سر جئنا مر را تک کری و کم و تیست بالحق پا حق سر ولكن دون خبر ده اكثركم اكثر ستسي چې وجه الحق حق لره كارهون بدګنون کې ودا غدي یو جرم ذکر چې د ده ګرد مرده حق څخه د سرګس وزکه دماغ وزکه دي چې حق بر نه سو اوري دل علا ودا غسي اكثر د حق څخه مبد وړل. نو اوس د دې سمجت دا مر میره چې الله تعالی دا خبر د کفار په شان کې ذکر کړ چې تا دغه جرم کوونه خود به تا ته هغه سزا درکول کیږي. اوس هم دغه رقم دي چې څوک د حق سره په ټکر کې دي بد پر لگی جالا پاک آغا سزا اور لر اور کی ولی خود کافر دا پاره داغ جرم دی ذکر کی چتا داغ کار کاو. نو جرم کم شی سدلتا ولیکن دون خبر دا اکثرکم اکثر ستاسی للحق و داغ حق در دا علاوی چه ما دا تراولی و تیست پوای صد رسول کاری هون کار کون که بد گنون که واس بد مزینی که دل دا حق خبر سخه. الله وی ام ابرم و امرن ام دا شد ابرمو دی محکم کړی دی امران یو امر د پاره د هلاک د رسول ابرام دی یو شی محکمولو ته ویل کیږي. د امر څخه مراد دغه دی چم دی چې دوی په دارونو دوه کې مشوره سره وکړي چې دغه مخ وس څنګه نیسو. یو به یو رکم مشوره او کول بل به بل رکم مشوره او کول بل به بل اخر پر دغه باندې وختل باره ول چې د هر چم سره وکړي د دې به دی پاکیږي. تاسو وکړي د ګردو قبیلو څخه به یو یو سړی راټول کو په یو پلا به ورسی باره به محمد علی السلام قتل کی اباره د چا سره پکې کې د ګردو عرب سره خو بجې نشي کولای. او دا چې پلانې ورواسته او پلانې ورواسته پلانې خو هغه یو قوم دی واپس شاده قریش پر غشتلې ده د نبی علی صلوات و سلام تبر یا راسي دغه چمورته وکي. نه علاوه ام دا چې د ابرمو دی محکم کړی دی امرن یو امر امر مرا هغه د فاره د هلاک د فاره د قتل د رسول الله صلی الله علیه وسلم. علاوه فإنا بشک مش مبرمون مج محکم کوون کیو اصلا د چم احکام زکه علاوه ما چې کوم چاته کوم پروګرام جوړ کړی دی تقدیر کې مرتلیکل دی چې دا سم کی ژغه بکیش د دغه چې دی کمزوري دی. نو مبرم دی اسم فاعل سره اسوله ابرمو هغه چې فعل و ام داسه ده دا ابرمو دی محکم کړی دی هغه مازی ده امران یو امر ده امر چې مراد چی سو هغه پروګرام چې دی جوړ کړی و د پاره د اهلاک و د قتل کولو د رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. علاوه دی دغه سکړی ګور دی بل جوړم ښه شو بلکې دی دغه سکړی دی هغه د حق طرف و نه پرېد چې د حق سره بد کیږي ورځ علی در رسول قتل کړي که دایس په مزمن په ایریا نه تر هغه بالا چې سو جرم ساده مخ کی دی چې د حق بد کیږي د حق وین کی چې دی دغه وزنی امن نو دغه د فار چې دونه نه جوړ بره ما ته ما وای داس الله و یا دی دغه رقم ګر سره کړی و چې محکم پلان یې سنجولی و د ګردو عرب په مشوره باندې. الله و فإنا بشک مش مبرمون مش محکم کوون کی اصلي احکام د چل زور تکو ما چې کوم دی تکم هغه پروګرام او برنامه الله تعالی ورته جوړ کړی د فار د اهلاک دی هغه دغه سګر د خلک ویني دی به هلاک سي د بدر میدان کې دغه رقم سره وسول چې بر میدان په دوی بیا نه ډاکو. پس ام يحسبون الا فاكو ام ايا يحسبون دي ګمان کوي ان چې به شک موږ لا نسمع موږ نه اورو سرهم هغه پټ خبرې د دي و نجوا او هغه پټ مشوره هم د دي موږ د دي سر نجوا موږ نه اورو ته ځان دې سره شری دي چې په دارو نو دوه کې دې سره ټول سو چې پروګرام نبی علی سلام ته د وجلو جوړ کی چې نه الله نو نه دی را خبر الله نو نه اوري الله چې ارڅونه پټ مشورې وکي سیرو پټ یې کړ کې ماته د علم ست رسول الله سلام یې څنګه ځنی خلاص کی پیغمبر علی صلوات و سلام دی محاصره کې د شپې چې سار راوځي یا چې بده سو بار به پرور سو پیغمبر علی صلوات و سلام حضرت علی کرم الله وجهه راغځي باندې پری سو ولته درته پریوځي راوته د دې مخ ته تیر سو د دې مخ ته تیر سو دی یو دلیل نه دی بلاړي ځنی پیشرا لغه حضرت علی رضی الله عنه پروت هغه مشوره دي کړي و چې دغس الله یو خدمت معلومه و نبی علی السلام تعالی او چوروزه باندې سم نن پر ورزه زای پرېږدو ته دې مخ ته چیر سو دی دین الله دغس وای دی فکر دا به چې الله به نه را خبريږي الله ستا په سیر او په نجوا خبر دی ام آیا يحسبون دی داس گمان کی چ انا بے شک مج لا نسمعو مج نہ اورو سرهم اغه پټ پټ خبر ددی و نہ جوا اغه پټ مشوره هم ددی بلا ولی نہ اور علاوه و رسولنا لديهم يكتبون بل خلا داد چ خپل امز اورم و رسولنا رسولان مش چ ملائکه دی لديهم فوران دی دوی کی یکتبون لکیه یو څوک دی چې خبره ما زی اوري دا یو بل دی چې لیکي هم چې دغه دی ویل بل راځي ورته پیش کینو الله عز وجل ویل انا اور مخ بخ خپل امز الله تعالی سميع بصير ذاتم چې دا ارسونه پټ کی چې ارسونه پټ په خونه کې مشورې د رسول الله سلام په مقابله کې کوي هغه ز اورم او بل څه چلی چې هغه لیکو زما رسولان ورسره د کرام کاتبین هغه دین لیکنی وشتادنو نو دې کله دا کار کولای شي چې د امر د کید به مبرم او ټینګوي علاوه زما کید هغه زما چم ونو ضعیف زما کید پر دې باندې غشتل و رسولنا دا بلا ترجمه څنګه سو بلا ولینا ولینا یعنی ولینا اور د دې اغسر نجوا اور و رسولنا او رسولان زموږ چې ملائکه دي لديهم فوډان د دوی یکتبون لیکل کی قلت ورته وای محمد ورته ان کان کچيري به للرحمن د رحمان ذات د فار ولد اولاد وي فانا ز اول العابد ز اول لمړنۍ العابدین د عبادت کوونکې ودا کفار ته دغه سوای چې ما خو د خدای سره بدین نه ده چې ته وس خدای ته در ما ورچېلې او شرکی خدایان ورته ثابت هي زه درته وایم که وستا فکر دا د زما مقابله کې شي معنا ته د خدای پاک خبرې نعوذ بالله نه مني د خدای شریکان نه مني که خدای پاک شریکان درلودلای اولاد یې درلودای لکه دا تاسو چې فکر کوئ ولې چې اول ما سجده ورته کړی وي کدا اس په خبره پوسی لکه زموږ دې چا سره دا وای بار موږ ورته وای چې وروره کدا ستا خبر ثابت شي تر تا د مخه زمنه منو دا ستا خبره که ثابت شي تر تا د مخه زمنم پیغمبر علی السلام ته علاوه ته دغه ورته وای چې الله پاک ته اولاد ثابت شي لکه ستاسو چې عقیده دا ده چې ملایکه د خدای لور نه دي د ملایکو پرنامه باندې نظرونه کوي سجده کوي منځونه کوي دا کار کوي زه درته چې د مخه ما عبادت کو خو نستن خو معنا زه ستاسو خو خوږم کدا ستا خبره ثابت شي بالکل منم خو نه ده ثابت نه قلت ورته وای ان کان کچيري وي للرحمن د رحمان ذات فار ولد اولاد وی لکه سیس چې عقیده ده چې ملایکه یې لونی دي فانا نو زه اول العابدین اغه اول د عبادت کوونکو لرنی عبادت به ما کولای نو خنس د ولی سبحان رب السماوات والارض سبحان فاک دی ربی رب السماوات د اسمانو او اس خنو سبحان ورکت مزافی پاکده در رب دچا اخو التا پیر بس محزوب دینو سبحان فاکده رب سماواتی در رب در اسمانو لره والارغ او رب لره دچا دمزکی یا چه دمزکی رب دی در اسمانو رب دی دغل لره پاکده دم چالر رب العش دای بدل زنی رو دم رب لره در عش اسمانو مزکی خطت سکه عش چه در دیر طول شیانو الور دی ولی در طول کائنات چه در عش لانی دی طول نو دا چې ما مخکې په آیات کې ول رب السماوات والارض الله پاک وایي ته خو پلا دغه خبره ده چې الله پاک د اسمانو د مزکو رب دی برای بدل ورو رب العرش د عرش رب دی ګر سره ټول تر لاندې دي دا لره پاکې ده چې اڅ عام ما یصفون عام دا هغه ټول خبره چې خو یصفون چې دی بیان دی الله تعالی په شان کې دی دا الله په شان کې کوم خبره بیانې خو نصارا چې دی هغه عیسی علی السلام د خدای پاک زوی دی یهود هغه عزیر علی السلام ته خدای زیدی دا د مکه مشرکانو بلای کی د الله تعالی لونی خداګر د صفات دی په باره کې د چا کی د الله نو دغه آیت کریمه د هغه خبرې د فاره راتس چې نبی علی السلام ورته ویل کچیر الله لره چشي ولاد وی خو زی اول عبادت کوم ک لیکن خو الله د دغه خبرو صفاک دی نسته د الله پاک د فاره اولاد نسته د الله د فاره شریک نسته ترجمه ته بیا متوجه است سبحان پاکی در رب سماواتی در رب در سماوات و در اسمانو والارض او در رب در چا دمزکی در رب العرش و در رب در عرش در چا چا پاکی در لر عم ما در اوغ شانو چخه در عم ما در اوغ سبحان سر دی چا الله پاک دی در چا چخه عم ما در اوغ طول شانو چخه یصفونه چو دی بیانی در الله تعالی پشان کی فذرهم دا غزای سخه چې دا پذر هم ته پریږدوه د دې ځای اساس هغه اجمالی سزا دی ته ذکر کې اجمال عذاب اجمالی ذکر کیږي او د دې جرمونو تفصیلی ذکر کیږي چې دا کار کوي وس هغه عذاب ترازو فذر تفریر دو هم دی یو خوغ دو چې دی غټه سی په دخپلو کفریات او شرکیات کې ویلعب او پریر دی چې بازی وکړي د عبادت پر ځای خپل بازی کوي حتی تر داسې پورې یلاقو چې دوی ملاقات کې یو مهم یو ځای کېږي یو مهم د ورځې سره د دوی الذي هغه ورځ یوعدون چې د دوی سره وعده کول کېږي د دوی سره خو وعده کړی سوی ده چې د قیامت په ورځ به ستا دپاره دغه د دوژخ اور وي. الله وایي نو یې پرېږده بالا خوا دې خبره نه مني. تا ورته وویل چې که الله پاک در اولاد وایي اول عبادت کوونکی زه یم. نو خو نشته نو چې نشته ځینې پاک دي الله تعالی څه شي د ټولو خبرو څخه پاک دي. نو چې پر هغه سره بیره نه مني نو پرېږده دی دې په د خپل کفریات کې غټه سي شګې پکښې ډوب سي غلو دې پکښې کې وکړي دی دې بازي وکړي ژوند په ساتیري او په کرکټو باندې تیر کړي تر څو چې ملاقات کېږي د ورځې سره د دوی کوم ورځې الذي يوعدون د هغه ورځې سره چې هغه د دوی سره وعده کول کېږي نو د دوی سره خو وعده د عذاب پر سي فورس کې د قیامت نو د عذاب په دغه يوعدون کې اجمالا ذکر شو کې دایس په خبره وسوي ژینو دا هغه د دوی عذاب ته هغه اجمالی اشاره وکړه چې اجمالی اشاره کومه ده خو هغه ورځ اروپا یاد کړه چې د دوی سره وعده کړي خو د قیامت ورځ چې د هغه سره یو ځای شي معنی عذاب ورره ورکول شي. فسې بیا ورته فرمایي وهو دغه الله الذي هغه ذات دی فی السماء چې په اسمان کې الهه دی معبود دی په اسمان کې څه چې ملائکه عبادت کوي د الله تعالی پر نامه کوي الله تعالی چې کوي ملائکه د سینې چې د مقرب ملک عبادت کی معنی د نور ما تحت ملک به د جبرئیل عبادت کی یا به د اسرافیل د کی یا به د میکائیل نه نه چې په اسمان کوم ملک د ټول د الله پر نام عبادت کی او هو دغه الله الذي هغه ذاتی فی السماء چې په اسمان کې الہ دی معبود دی او فی الارض او په مزکه کې الہ دی معبود دی بل معبود نسته په مزکه کې حق معبود دی په اسمان کې حق معبود دی نو تاسو پر کوم ځای او هو الحکیم العلیم وهو او داغ الله الحكيم لوی حکمت والا دی العليم او دی لوی خبردار دی په ارسه باندې علم دی نو داغ صفات د حکمت او د علم بل په چا کې شته په بل چا کې د الله عز وجل څخه ما سی وانسته نو د عبادت لپاره ولي ور بل څوک دی چې الله ته عبادت نه کوي ودغه تکوي دا د الله تعالی صفات او ذکر کړه چې یعنی دا یو بل دلیل دی د دې د پاره چې د خپل کفر څخه توبه وکړي الله عز وجل پر عبادت باندې راټول شي هغه شرک پرېږدي او هو دغه الله الذي هغه ذات دی فی السماء چې په اسمان کې الہ دی معبود دی او فی الارض چې په مځکه کې الہ دی معبود دی معنی په حق په حق معبود یاد دغه څه معبودان خو توغه په مځکه کې بوتان هم څه هغه په حق نه دي او هو او دغه الله الحکیم لوی حکمت والا دی په دا خبره کې چې عذاب د کفارو څه وس ځنډي په دې کې حکمت دی الله تعالی رازدان دی په پټو پټو حکمت او رازو باندې الله خبر العلیم پر خبردار دی په هر شی باندې د دغه مشرکانو په کفر باندې خبر دی وتبارك الذي له ملك السماوات بل دا خبره ده چې وتبارك ډیر عالی شان دی تبارك منا عالی شان چې لوړ رتبه والای څوک الذي هغه ذات له چا غلره ملک او په شهيده السماوات د اسمانو والارض او د مزکی وما او د اغه ټول شیان بینهما چې ما بینځ کې د اسمانو او د مزکی د مزکی او د اسمانو ترمنځ چې د څه چې سیارات او ستوري دي خدا تر اسمان را لاندې دلته په دا فضا کې ګرځي نو د دوغو ټولو شیانو الله تعالی چې شي دي دغه پاچای الله تعالی دی وتبارک عالی شان دی علی شان تر ټولو موجودات د الله شان لوړ دی لکه په دا انسانانو کې وایي د پلانی شان در پلانی لوړ دی معنی د هغه مرتبه لوړ ده نو الله تعالی لوړ مرتبه والا دی څوک دی دا لوړ مرتبه والا الذي هغه له چې لري ملک السماوات والارض چې هغه لري پاچی د اسمانو د مځکو دی وما او د هغه شان پاچی د لپاره د بینهما چې په منځ کې د اسمانو او د مځکې دی وعنده علم الساعه بل دا دی چې عنده پنځ د الله علم و علم دی الساعه کې د قیامت د قیامت علم یوازې د الله سره دی نه ملک په خبره د نه نبی په خبر دی نه ولی په خبر دی چې قیامت به کله کېږي نو دا هم یو خصوصي راز دی د قیامت واقع کېدل یوازې دی په خبر دی نو چې بل چا ته علم نه دی ورکوړي قیامتونکی هم دی دی د ثواب د عذاب ورکوونکی هم دی دی نو ته ولی بیا د بتانو عبادت کوي وعنده او پنځه دغه الله علم و علم دی الساعه کې د قیامت دا د چا سره ور جوړ کړل له ملاقاتي د هغه سره چې الله علی شان دی دا یاو د مځکی او د اسمانو پاچی د سره د دای دوا د مځکی او د اسمانو په مابین کې چې د هغه پاچی د سره د قیامت علم لا د سره دی هغه دقیقه چې دی واځي الله تعالی معلومه ده بل چاته نه ده معلوم و الیه ترجعون دایت و ام زیر علی شمال عذاب اجمالی رازی و الیه نو خاص و دغه الله ته ترجعون تاسو ګرد ور ګرځي د څه د پاره خو د سزا او د اجر د پاره چې کوم چا ش عملونه کوي هغه ته بالا تعالی اجر او ثواب ورکي چا چې بد عملونه کوي هغه ته بالا تعالی سزا ور لره ورکي نو ګوره په هغه مخ کې کې چې دی چې حتا یلاقو یومهم الذی یوعدون فاغا ندر اكايم آيات كي چوه ألتا دلتا چوه إليه ترجعون دا دوارا دا دي دا پارا عذاب إجمالان سو دا نور خبوري چوه دا دي گناو دا لا صفات كي ورطا بياناو دا دا گناو جرم بياناو دا لا صفات كي بياناو دا دا جرم بياناو دا اوغ خبوري سخيرا شروع چوه ألاكين أكثركم للحق كارهون چو دا حق كاره كوي ألا تلوني ثابتوي زي مولا چي بلاي تسبك شكي ولارس أو ألا دا داغ شو شو سبتو خاون دي داغ تس چكم بيان كوي دا دوغ طول سخول سبحان رب السماوات والأرض الله عز وجل چې د مزکو د اسمانو رب هغه پاک دی ځنی عام ما یوسفون او عام ما د ټول هغه خبر څخه یوسفون چې د الله تعالی په صفت کې بیانې نو دوه ځای اجمالی د دوی د لپاره عذاب وکي ورته وبرې شو یو کم ځای سو یو د یومهم الذی یوعدون اغه بل دغه ځای سو چې الیه ترجعون پس چې پر مخ سره ځي الله هو ولا یملک الذین یدعون من دونه الشفاعه ولا یملک مالک ندی الذين اغ خلق اغ كسان يدعون كذا مشركان يرابول خاص تنكي عباده ترتقي من دونه ما سوى الله سخه الشفاعه الشفاعات مالكان ندي برخد دغله كده زمري د مشرك دغه د ارسكي براوي دغه سلا زوري بتل ر ملك ادي سجده ورتقي فورز قيامت بيد الله سخلاصي الله عز وجل د الشفاعات مالك ولا قد دي د الشفاعات سي اختيار نيس كولا كسر ولا يملك مالك ندي اختيار دار ندي سوك الذين هغ كسان يدعون چدي رابودي من دونه ما سوى الله سخ دچش مالك ندي الشفاعه دشفاعات كور الشفاعات خير خواهي توي ملاقاري سفارش توي الكي چي سوك مجرمي دا شفيع گر دا شفاعت گر دا نو برو سر ملگريس دا اغه چا و دربار ته ورسي چي دغه مجرم دا اغه جرم کړي دي بر نه نو واچو کی چي دی راي لا نو دغه شفاعت د الله عز وجل په وړاندې خو په قیامت کې کیږي مګر نو بوتان خې نه کوي دای مالکان دي اختیار به سره نه لري حتی بوتان څه کوي انبیاء علیهم الصلاه والسلام د شفاعت مالکان نه دي مګر نه په اذن د الله من يشفو عنده الا باذنه په دغه کې وايي په آیت کرسی شریف کې چې هغه ته چې الله اجازه ونه کړي له شفاعت نشي کولی په ورځ د قیامت د خلک ګرځي او نبیانو ته راځي د آدم علیه السلام سره شروع کړي دا یو نبی نه راولاړي چې دا چې شو کې دا شفاعت وکړي حساب کتاب شروع کوي محمد علی السلام ته چرته هغه اجازه غواړي بر راست راش لاندې پر سجده باندې پریوز او هغه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما ته د الله تعالی هغه حمدونه او ثناوي پر خله باندې راځي په دې سجده کې چې اوس ما سره نست هغه الفاظ دلته چې دی د الله تعالی صفات په هغه رقم باندې وایي چې پیغمبر علی السلام اوس راته معلوم ندي الله عز وجل بر اجازه ورکړي بر او یا محمد ارفع راسک سر پورته کې واسأل تعطه واشفع تشفع سؤال وقت شي غواړي چې درکم شفاعت وکړي چې قبول وکم نو بار پیغمبر علی السلام وایي چې یا رب دا استاګر د مخلوق دي تا په زحمت کې در څه وخت به ولاړ حساب شروع کړي بر الله عز وجل حساب شروع کړي ګوره محمد علی السلام ته شفاعت کی په اجازه کی به اجازه نس کولی نو بت سوکتی بل سوکتی بل سوکتی نو الله دغه سوکتی دا شفاعت مالکان نه دي په دې منازل چې دا بز ما شفاعت وکینو ولا يملك مالك نجي الذين أغكسان يدعون چدو ارابولي من دونه ما سوى الله سخ الشفاعة ده شفاعت إلا من شهد بالحق وهم يعلمون إلا مگر من هغسو شهد چاغ شهد ادا کری بالحق په حق سره وهم او دی يعلمون علم وتصديق پر ده حق باندې لردغه کسان ده شفاعت مالکان یغم په اذن ده الله لا خاري خبره ته متوجه اسلام تسهيله ولدي چې د کوم چا عبادت کوي هغه هیڅ شي نه لري د شفاعت اختیار نه لري شنو دی خود عزیر علی السلام هم دغه کوي عبادت کوي يهودي کوي خدا خدای دی د نصارا چې هغه خود عیسی علی السلام هم عبادت کوي د مکه مشرکان خود ملائکه هم عبادت کوي او که انبیاء علیهم الصلاه والسلام دي که ملائکه دي یا که د مثال تر اولیاء دي صلاح دي خدا ګرځي په ورځ قیامت شفاعت کوي کنه کوي نو الله دې ځنی رئیس اسنا کړ چې اغه نور ملکان نه دي